Mukaddima mwingine ambao tutausoma leo ni mikaddimati tu, hicho kitabu funga tu, ni umuhimu wa hichi kitabu Al-Qawaid, Al-Qawaid al-Muthla fi sifati Allahi wa asma'i al-Husna. Min ahmiyati hadha al-kitab, barakallahu fikum, miongoni mwa mambo yenye kuonyesha umuhimu wa kitabu hiki ambacho kiko mbele yetu ni kwamba kitabu hiki yahtawi ala alhadithi anil qawaid. Kitabu hiki maudhui yake kinazungumzia misingi, mada yake ni kuzungumzia alqawaid, misingi, qawaid alasma wa sifat, na hapa kusudio ni misingi katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Na ilmu al-qawaid lahu ahmiya baligha, ilmu ya kusoma al-qawaid, misingi, wanasema ahlul ilm, ni ilmu ambayo ina umuhimu mkubwa. ليس في باب توحيد الأسماء والصفات فقط وإنما في العلوم كلها. علم يا القواعد إنه مهم كبوة سي كتك ملنغه ومجينة يا الله سبحانه وتعالى نسفزاك بكياك لا بالي وصوم القواعد كنا مهم كتك علم زوتي. لهذا يقول بعض أهل العلم القواعد للعلوم كالأساس للبنيان والأصول للأشجار. بعض العلماء ونسيما كوانبا القواعد للعلوم نمي يقولي موالي وسيما ينهاني الشيخ عبد الرزاق البدري حفظه الله تعالى أسيما القواعد للعلوم مسينجي قد كمابو يعلم كالأساس للبنيان نكما فيلي مسينجي katika majengo, kadhalika ni kama vile mizizi katika miti, kwa sababu majengo haya ambayo tunayaona yanasimamia misingi, si ndio? Na kama wanavyosema ulama, wa min shani alqawaid fi albunyan annaha tumakkinu albina waturasikhuhu watuthabitu. Miongoni mwa faida za misingi katika majengo haya yenye kuonekana ni kwamba misingi ile inalimakinisha jengo na kulifanya liwe madhubuti. Msingi wako ukiwa imara, bila ya shaka jengo lako litakuwa imara. Kwa hivyo alqawaid ni jambo la msingi sana kusoma. Walqawaid barakallahu fikum ala nawain, na misingi iko aina kuu mbili kwa haraka haraka, alqawaid alhissiyah walqawaid almaanawiyah. Kuna alqawaid alhissiyah, kuna misingi yenye kuonekana, na hii ndio kama hii misingi ya majengo au mashina ya miti, mashina ambayo yanashika yale matawi. Hii ni misingi ambayo inaonekana, tudirikuha alhawasi, vile vihisia vinaweza vikatambua. Na mfano wa misingi hii ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail. Ma maana alqawa'id huna? Alusus ni ule msingi wa jengo la al-Kaaba al-Musharrafa. Bal qala Allah ta'ala fa ata Allah bunyanahum min al-qawa'id al-usus. Lakini kuna al-qawa'id al-ma'nawiyya, kuna misingi ya kimaana, misingi ambayo haionekani, na hii ni katika mambo ya dini, da'aimud din, ile mihimili eh? Mihimili ya dini. Sasa al-qawa'id al-ma'nawiyya ni mfano wanaposema wanawachuoni al-qa'idatu fil babi kadha. Kwenye ulum utawasikia ulama wakisema al-qa'idatu fil babi kadha, msingi katika mlango huu ni kitu kadha, ay al-asl alladhi yajma'u masail al-bab. Maana yake nini pale? Ni ule msingi ambao unayakusanya ile masail ya nini, ya mlango ule. Kwa hivyo al-ulum barakallahu fikum laha qawaid, elimu hizi zina misingi yake, elimu zote bifununiha, kwa fani zake, at-tauhid, al-fiqh, at-tafsir, al-hadith, at-tarikh, an-nahw, ilmu zote kwa fani zake zina misingi yake. Na chimbuko la misingi ya ilmu wanasema wa qawaidu al-ulumi tariqatu al-ilmi biha istiqra'u al-adilla wa tatabbu'u an-nusus wa jam'u al-ashbah wa an-nadha'ir. Misingi ya ulumu, njia pekee ya kuifahamu misingi ya ilmu ni kuzisoma adilla, ukazifuatilia dalili min al-Qur'an wa min as-sunnah wa min kalam al-Arab, ukafuatilia misingi ya adilla, ukasoma na kufanya utafiti wa muda mrefu na ukakusanya masaili yenye kufanana. Ukifanya hivyo kwa muda mrefu, hatimaye utaifahamu misingi ya ilmu ambayo unaitafuta. Ukisoma adilla kwa muda mrefu, ukazifuatilia, ukachambua masaili yenye kufanana na yasiyofanana, mwisho wa siku utafikia kuipata misingi ya ilmu unayoisoma. Kwa hivyo al-qawaid ni jambo kubwa, halikupatikana kirahisi. Ukimwona alim min al-ulama ameandika kitabu anazungumzia al-qawaid, misingi ya hiyo fani ambayo anaizungumzia, fahamu ni juhudi kubwa, si jambo rahisi kukusanya misingi, kwa sababu ni lazima usome sana, alafu uchuje kwamba hili ni msingi na hili si msingi, hii ni kaida na hii sio kaida, bali hii ni dhabit. Kwa sababu kuna farku kabiri baina dhabit wal kaida, sitakwenda huko. Kwa hivyo ni kazi inayokuja baada ya juhudi kubwa. Na kwa haraka haraka, barakallahu fikum, sitaki kuzungumza mambo ya kilugha, nizungumze alqaida taarifuha inda ahli alilm. Alqaida, kwa sababu alqawaid ni jamu qaida, si ndio? Qawaid ni wingi wa qaida. Sheikh anasema kitabu chake alqawaid almuthla, falqawaid jamu qaida, qaida mufrad, alqawaid jamu. Sasa maana ya alqaida inda ahli alilm wanasema annaha hukmun kulli ينطبق على جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منه. القاعدة معنى ياك ني حكم ينه ككسانيا حكم يا جملة حكم ambayo inaviingia vitu vingi, vitu hivyo vingi zinapatikana hukumu zake kupitia hiyo kaida. Kwa hiyo kaida ni hukumu ya jumla ambayo ndani yake imebeba vitu vingine. Hivyo vitu vingine hukumu yake inapatikana kwa kuzingatia ile hukumu ya jumla. Hiyo ndiyo kaida. Na ndiyo maana kuna istilahat za ulama wakizungumzia aljusiyat, vijitawi katika masail, anakuambia hadhihi aljusiyat dakhila fi qa'idati kadha au mundarija tahta qa'idati kadha, kipengele hichi kinaingia chini ya msingi fulani. Kwa maana msingi ndiyo jambo kuu, eh, sawa sawa, chini yake pana vitu vingine, lakini hivi vitu vingine vinachukua wapi hukumu yake kwenye jambo, kwenye jambo kuu? Mfano, kuna mifano mingi. Mfano, baadhi ya wasomi katika mambo ya viumbe hai, wao wana kaida yao, wanasema, na Ibnul Jahid amenukuu kaida yao hii, yeye ni msomi wa mambo hayo, wenyewe wanasema kullu adhunin waludun wa kullu dhamukhin bayudun. Hii ni kaida kwao, kullu adhunin waludun, kila mnyama mwenye masikio yaliyotokeza yenye kuonekana, basi mnyama huyo ni katika wenye kuzaa. Wa kullu dhamukhin, na kila mnyama mwenye masikio yaliyojificha na fupa lake la kichwa ni jembamba, bayudhun, huyo ni katika wenye kutaga. Hii ni kaida yao wamejiwekea. Kwa hivyo wao wanahukumu mambo mengine kupitia kaida hii. Wakimuona mnyama mwenye masikio marefu wanasemaje? Huyu azaa. Vipi wanasema hivyo bwana? Kullu adhunin waludun. Hiyo ndio kaida. Sasa hata kama kuna baadhi ya shawadhi, kuna baadhi ya vitu vichache vitakhalifu kaida, lakini hiyo ndio kaida. Wakiona mnyama kama vile kuku kijikichwa kidogo, vijisikio havionekani pia wala uvione, wanasema wa kullu dhamukhin bayudh, huyu ni dhamukh, huyu ni mwenye kutaga. Hiyo ni kaida. Kwa hivyo unaweza ukahukumu vitu vingi, ukawasifia wanyama wengi kupitia kaida hichi tu, sawa sawa, ama mambo ya kidunia. Hata kwenye sheria alfuqaha, mafaqihi wana kaida zao, wanasema mathalan alyaqinu la yuzalu bishakki, yaqini haiondolewi kwa shaka. Hii ni kaida fiqhiya kulliya, inaingia kwenye kila masala ya dini. Ukilifahamu jambo kwa yaqini, basi haliwezi kuondoka kwa shaka. Ni mamoja kwenye mambo ya ibadat, kwenye mambo ya muamalat, kwenye mambo ya mu'taqad. Mtu ambaye tumeufahamu Uislamu wake kwa yaqini, hatuwezi kumritadisha kwa mashaka, mpaka ridda iwe ni ya yaqini vile vile. Hii ni kaida. Unaweza kuhukumu mambo mengi yanaingia chini yake hapa, ilmu alqawaid. Kwa hivyo barakallahu fikum, hili jambo si dogo, kusoma kawaid ni jambo zito. Walihadha fi ma'rifati alqawaid فوائد عظيمة. Kwa hilo basi wanasema ulama, kwenye kufahamu kawaid kuna faida nyingi li talib alilm, kwa mwanafunzi mwenye kusoma ilmu. Miongoni mwa fawaid ni tathbitul ilmi wa taqwiyatuhu. Ukipata misingi kwenye ilmu yoyote, unasoma ilmu fulani, lakini kwanza ukaijua misingi yake, miongoni mwa faida zake misingi ile inaithibitisha hiyo ilmu kwako na kuifanya iwe na nguvu. Lakini faida nyingine, yahsulu biha ay bi ma'rifati alqawaid alfurqanu baina almasail almushtabiha, mwanafunzi anapata uwezo kwa kupitia alqawaid, misingi aliyoisoma ya ilmu fulani, anapata uwezo wa kutofautisha baina ya masaili yenye kufanana. Masala haya na masala haya yafanana vipi? Sasa kwa hukumu yake, lakini kwa kuwa una misingi unatofautisha, unamwambia la, haya hayafanani. Limadha? Kuna kaida kadha. Hii kaida hii inalivua jambo hili na inabakisha hili. Kwa hivyo ukiwa na kawaid katika ulum, huwezi kuchanganya baina ya mambo ya mustalah alhadith na mambo ya usul alfiqh, huwezi kuchanganya, bali utajua kwamba hii ni kaida ya fuqaha, huu ni msemo wa fuqaha, umejipenyeza kwenye watu wa hadithi. Tunayasoma hayo katika kutubul mustalah, kwamba hii kaida hii sio ya muhadithini, muhadithini hawajui kaida hii, au bahthi hii sio bahthi ya muhadithini, hii ni bahthi ya fuqaha, imepenya imeingia huko. Tayib, nini kinakupa uwezo kupambanua mambo haya? Alqawaid, barakallahu fik. Miongoni mwa faida za kusoma alqawaid ni jam'u al-ashbah wa an-nadha'ir. Unapata uwezo wa kukusanya mambo yenye kufanana hata kwenye nusus. Kio nataka kuzungumza maudhui as-sidq, una uwezo wa kuchukua aya 50 hadithi 20 zote zinazungumzia as-sidq, na ukijua kwamba hii inafanana na hii, aya hii inazungumzia masala fulani na masala haya yamezungumzwa hivi hivi na aya fulani, kwa sababu unafahamu misingi kwenye kutafsiri Qur'an. Kwa hivyo aya zenye kufanana zenye kulenga maudhui moja una uwezo wa kuzikusanya sehemu moja. Kadhalika al-ahadith, hii ni ilmu kubwa sana. Lakini pili, miongoni mwa faida za kufahamu al-qawaid, wanasema qawaid miongoni mwa faida zake kuna kusahilisha ilmu, tusahilu al-ilm. Qawaid zinasahilisha ilmu na zinafanya ilmu idhibitike. Hii ni nukta ya pili ambayo niliahidi nitaizungumzia katika kuonyesha umuhimu wa kitabu hichi. Kwa hivyo tukisome hichi kitabu kwa umakini sana na kukipatiliza na kukirejea, kwa sababu tunazungumzia al-qawaid, na insha Allah Taala katika mfululizo wa darasa zetu tutaona hizi qawaid na faida zake. Lakini pia kuna nukta ya sababu za kuandikwa kitabu hiki. Nukta hii tutaiacha kwa kuwa insha Allah tutakuja kuisoma katika muqaddima wa muallif. Al-muallif rahimahullahu ta'ala Ibn Uthaymeen ametaja fil muqaddima sababu ya kuandika hichi kitabu, na ametoa sababu za msingi kwa ufupi sana, tutarejea huko. Lakini labda nimalizie darasa yetu ya leo ambayo ni darasa ya ufunguzi tu, kwa kumalizia nukta ya mwisho ambayo tulitaja tutaizungumzia, ahamiyatul ilmi bil asma'i wa madha ha wa sifat. Nakumbuka nukta hiyo au msahau? Umuhimu wa kusoma ilmu hii ambayo tuko nayo, maelezo ni mapana sana, nataka nifupishe maneno ili tumalizie hapa. Ilmu ya al-asma wa sifat ni ilmu jalil, ni ilmu tukufu sana. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametaja kwenye mukaddima kwamba miongoni mwa jambo lenye kuonyesha umuhimu wa ilmu hii ni kwa sababu al-ilmu bi asma'i Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi ruknun min arkani at-tawhid. Ilmu ya kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ni nguzo mojawapo miongoni mwa nguzo za tauhid, na waweza ukasema ni qismu min aqsami at-tawhid. At-tawhid barakallahu fikum ala thalathati aqsam: tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-uluhiyya wa madha wa tauhid al-asma wa sifat, thalath aqsam. Sasa kujifunza al-asma wa sifat ni kujifunza sehemu katika tauhid, na mnafahamu nyinyi umuhimu wa tauhid. Kwa hivyo umuhimu wa somo hili unadhihirika kwa kuwa ni sehemu katika tauhid. Wal-ilmu barakallahu fik yashrufu bisharafil ma'lum, na ilmu inapata utukufu kwa utukufu wa kile chenye kusomwa. At-tauhid yu'arrifuna ala rabbina, tauhid yatufundisha kumjua mola wetu, si ndio, na namna ya kumwabudu. Bila ya shaka ilmu hii itakuwa ni tukufu kwa kuwa inatufahamisha aliye mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala. Na yani maneno aliyeku yasema al-Imam Ibn al-Arabi al-Makki rahimahullah ta'ala kwenye ahkamul Qur'an akisema sharaful ilmi bi sharafil ma'lumi wal bari ashraful ma'lumat fal ilmu bi asma'ihi ashraful ulum. Al-Imam Ibn al-Arabi kwenye ahkamul Qur'an anasema sharaful ilmi, utukufu wa ilmu, bi sharafil ma'lumi, ni kwa mujibu wa utukufu wa kile chenye kusomwa. Wal bari, na Allah subhanahu wa ta'ala, ashraful ma'lumat, ndiye mtukufu zaidi katika vitu vyenye kujulikanwa. Hakuna zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu bi asma'ihi, basi elimu ya kuyajua majina yake, ashraful ulumi, ni ilmu iliyokuwa tukufu zaidi. Sasa litoshe hili tu kwamba ilmu tunayosoma yatutambulisha kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na nafasi yake na ukubwa wake na utukufu wake, na namna gani tumuabudu. Yote ambayo utayataja baada ya hapo katika mambo muhimu ya kusoma ilmu hii hayatufikia jambo hili. Kwa hivyo ilmu ya asma wa sifat yatufahamisha kuhusiana Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kusoma ilmu hii ya asma wa sifat kuna ujira mkubwa, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sahihain, qala alayhi salatu wasalam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina 99 yaliyofungwa kwa jambo hili, si kwa majina yake yote 99 tu, la, 99 yaliyofungwa kwa ujira huu. Man ahsaha, atakayeyahifadhi majina hayo, na hii ndiyo kauli ya wengi katika wanawachuoni almuhaqiqun, alihsa bimaana alhifdh. Man ahsaha, atakayeyahifadhi majina hayo, dakhala aljanna, ataingia wapi? Peponi. Na sisi tunasoma kawaid za kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujua sifa zake, na kwenye kujua ndiyo njia ya kuhifadhi. Haya ni baadhi ya mengi ambayo nilikusudia kuyasema kwenye kuelezea ahmiyatul ilmi bil asma wa sifat. Hadhihi muqaddimat, haya ni mambo ya kutangulia, tangulizi hizi ambazo tumezitoa, na insha Allah ta'ala kuanzia kesho tutaingia sasa fi lubbil kitab, kwenye kiini cha kitabu chetu, kuanzia muqaddima wa musannifu rahimahullahu ta'ala na kuendelea. Bihadha alqadri kifaya, kwa kiwango hichi yatosha. Darasa hili toka mara nyingi 6 na robo imekwisha kamili na robo. Kwa hivyo kesho insha Allah ta'ala tutaanza muqaddima. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah nahmaduhu ila akhirih, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.